Татар аудар бер дуйдур Кара калпак кыргыз казак бунлар бер суйдур Узбай туркман уйгур татар аудар бер дуйдур Кара калпак кыргыз казак бунлар бер суйдур Узбекистан туркманистан тили куйганлар Уйгуристан кыргызстан тили куйганлар Татар аудар бер дуйдур Кара калпак кыргыз казак бунлар бер суйдур Инонмаңлар алдалмаңлар эй турк жигитлер Инонмаңлар алдалмаңлар эй турк жигитлер Qatirlik tarixga to'g'ib bo'lgan turklar Qatirlik tarixga to'g'ib bo'lgan turklar O'zbek turkman uyg'ur tatar avzar bir bo'ydi Qara qalpoq qirg'iz qazoq bunlar bir suydi Ne güzel yurtumuz Türkistan kapkaldıstan Ne güzel yurtumuz Senge kurban böyleylik ey ana yurtumuz Senge kurban böyleylik ey ana yurtumuz Uzbek Türkmen Uygur Tatar Ağzar bir buydu Kara kalpak kırgız kazak Bunlar bir suydu Qatar avzar bir buydu Qara qalpoq qirg'iz qazoq bunlar bir suydu Uzbek turkman uyg'ur Qatar avzar bir duydur Qara qalpoq qirg'iz qazoq bunlar bir suydur Uzbek turkman uyg'ur Qatar avzar bir duydur Qara qalpoq qirg'iz qazoq bunlar bir suydur Uzbekiston turkmaniston tili quyganlar Uyg'uriston qirg'iziston tili quyganlar Qatar avzar bir buydur Qara qalpoq qirg'iz qazoq bunlar bir suydur Inonmanglar aldalmanglar ey turk yigitlar Inonmanglar aldalmanglar ey turk yigitlar Qatirlik tarixga to'g'ib bo'lgan turklar Qatirlik tarixga to'g'ib bo'lgan turklar